ما بغخت پزاریو چې خدای را کړی استشهار د پسر گیو چې خدای را کړی استشهار د پسر گیو چې خدای را کړی ما بغخت پزاریو چې خدای را کړی استشهاد پسر گیو چې خدای را کړی استشهاد پسر گیو چې خدای را کړی پتور غر کې پته ممتہ جو دخلل پتور غر کې پته ممتہ جو دخلل ستل پار پخوار یو چې خدای را استشهاد پسر گیو چې خدای را کړی ما بغخت پزاریو چې خدای را کړی استشهاد پسر گیو چې خدای را کړی استشهاد پسر گیو چې خدای را کړی ټول غازیان می وسلا و زل جلال تا ټول غازیان می وسلا و زل جلال تا په خاطر د میړه نه یو چې خدای را کړی استشهاد پسر گیو چې خدای را کړی ما بغخت پزاریو چې خدای را کړی استشهاد پسر گیو چې خدای را کړی شکر شکر رب د خیبر خېڅښتن کړم شکر شکر رب د خیبر خېڅښتن کړم شو مشمار پننګیالیو چې خدای را کړی استشهاد پسر گیو چې خدای را کړی ما بغخت پزاریو چې خدای را کړی استشهاد پسر گیو چې خدای را کړی چې پهږې کې د در ړنګ پر هر پر هر شو چې پهږې کې د در ړنګ پر هر پر هر شو ومین پسرو مرمیو چې خدای را کړی استشهاد پسر گیو چې خدای را کړی ما بغخت پزاریو چې خدای را کړی استشهاد پسل گئیو چی خدای را کڑی بس نعمت بد شکر نو پس جدا بس نعمت بد شکر نو پس جدا پا دعا دلی و نیو که خدای را کریم استشهاد پسل گیو چی خدای را کریم ما بغخت پزاریو چی خدای را استشهاد پسل گئیو